يؤدون وحقوقه يؤدون. تمثل الفقراء هل يصبرون وفضله يرجون. وهو ظاهر بمعنى اسمه المغني على الأغنياء وبمعنى اسمه الرحيم على الفقراء حيث رحمهم بما أوصل إليهم على أيدي خلقه من كرمه وجوده وفضله. من أكرمه فلفضله ومن أهانه فلعدله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفعال لما يريد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صادق الوعد والوعيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته من قريب وبعيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقوا أنفسكم وأهليكم نارا حرها شديد. واعلموا أن الدنيا دار كل شقي وطريد وأن الآخرة هي دار كل سعيد. فتزودوا من هذه الدار لتلك الدار. الدنيا حلالها حرام، حلالها حساب وحرامها عقاب. وسبتها بلاء ظلمة وعتاب. سب الغافلين ومطية ذوي الألباب. وأقيموا الصلاة لأنها روح الإيمان. ولا تؤخرها عما قدر لها من زمان. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي ولصدره عزيز كعزيز المرجل. وكونوا دائما على وجل. وقيل أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود قل لبني إسرائيل من ترك صلاة واحدة لقيني يوم القيامة وأنا عليه غضبان. قال عليه السلام: من لقي الله وهو مضيع من صلاة لم يعبأ إلا بشيء من حسناته. Merci, gannaaw ba ngeen degloo papa Elhadji Abdoulaye si muy xutba ji mu def tey ci suba ceexoon ci ba nga xame ni taxaw na jiite ba noppi. Ba mu jiite ba noppi it taxaw defal na xutba bi nga xam ni bu ma seet taxaw ci minbar bi noonu la koy defe. Xam na ne lii moo di seen bëgg-bëgg. Waaye maa leen gën xam sama bopp. Waaye nee moom it moo leen gën a xam boppam. Yàlla mi ma bind nit moo ma gën xam sama. Mais yàlla mi ko bind nit kat yàlla gën a xam boppam. Yaakaar ak njort rek ngeen am. Mais yéen nag yaakaar ak njort rek ngeen am ci moom. Moo leen fi dajale. Loolu it moo leen fi dajale. Di taataan mbaaxu suñu borom tabaraka wa taala. Di fi taataan nag mbaaxu suñu borom tabaraka wa taala. Li ngeen di taataan. Mais li ngeen fi taataan. Yàlla na balle ci xadaratul ilahiya. Yàlla na balle ci xadaratul ilahiya. Sotti ko ci xadara sallallahu alayhi wa sallam. Mu ci xadara yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu sotti ko ci xadara Cheikh Sidi Ahmed Tidiane. Radiyallahu ta'ala anhu. Mu baawaan ci xadara Cheikh Mohamed Al Ghali. Mu baawaan ci xadara Cheikh Mohamed Al Ghali. Baawaan ci xadara Cheikh Al Hadj Omar. Baawaan ci xadara Cheikh Al Hadj Omar Fouti. Baawaan ci xadara Al Fahmi Mayor. Baawaan ci xadara Al Fahmi Mayor. Baawaan ci seen jaam bi ñu yaakaar ci mu tëdd fii ñu wax Seydil Hadj Maye. Ni mu baawaan ci seen jaam bi ñu yaakaar ci mu tëdd fii ci Seydil Hadj Maye radiyallahu ta'ala anhu. Manuma dogul sama bopp jëm ci sama bopp waaye yaakaar naa ne insha allahu ta'ala ci yërmande ba mbaaxam du dellu seen jort. Manuma dogul rek moom lu jëm ci boppam waaye yaakaar na ci baaxu yàlla ak yërmandeem yàlla du dellu mukk seen njort ci ñeen yaakaar ci ak seen yaakaar mukk du dem. ndax yàlla moo wax ne ana inda dhanni abdi bi falyadhun bi ma shaa in khayran fa khayr wa in sharran fa shar. ndax ne yàlla moo wax ni hadith bi kutsi ni maa ngi sama njorto jaam suma njortoo yu loolu laa koy fekk ma njorto espoir bi loolu laa koy fekk. yàlla yàlla rafetal suñu njort jëme ci moom rafetal suñu njort ci suñu diggante. mais kon nag yàlla yàlla rafetal suñu njort jëme ci moom rafetal suñu njort ci suñu diggante bopp. te li ngeen bëgg mu defal. te li ngeen bëgg yëpp yàlla leen ko yàlla defal. adduna ak laaxir. mu defal leen ko ci adduna ak laaxir. ci yërmande ak sutura ak mba ak njëggal ak koom-koom ci adduna te mu bañ a yàq seen diggante yàlla. ci yërmande ak sutura ak koom-koom. ak mba ëllëg te mu bañ a yàq seen wàllu adduna dara yàlla leen ko yàlla defal. xutba bi le. mais xutba bi. sayid alhaj malik radiallahu taala anhu neena sayid malik radiallahu taala anhu lu ñu góorgóorlu ñun ci suñu bopp duñ ko mën xàqam ba jot fond ba. lu ñu góorgóorlu ne ñu ci suñu bopp duñu mën a jot mukk ak fond lii mu def ci yàlla bi. ndax bi muy wax lii nekkatul di alhaj malik keneen la. ndax bi muy wax lii mu daal jàng leen nekk ci di alhaj malik booba keneen la woon. ndax diggante bi mu nekk ñu couvrir ko. ndax diggante ba mu nekk ñu couvrir ko. booba diggante couvrir nag. booba diggante couvrir nag. yaakaar naa ne loo wax ci yàlla la bàyyi. yaakaar ne loo wax booba ci yàlla la bàyyi ko. Cheikh Ould Tidiane. mais Cheikh Ould Tidiane. radiallahu taala anhu. waxuma sax. mais waxul sax Cheikh. Cheikh Alhaj Omar rek doy. Cheikh Alhaj Omar rek mais doy des rek. radiallahu taala anhu. góor a ngóob goo xam ne. mais góor a ngóob moom Hadj Omar goo xam ne kii. Seyd Alhaj Malik daana wax ne daana toog mu yàgg mu ne Cheikh Alhaj Omar li ko yéem dëgg-dëgg ci moom du xam-xam bi du wilaay gi itte ju rëy di ko yàgg. mais góor gi Seyd Alhaj Malik daana moom daal li koy yéem ci Hadj Omar Fouté du xam-xam bi du wilaay gi waaye itte ju rëy di mu amoon rek moo ko yéem. benn jëm. mais benn jëm. toog ci benn béréb. toog ci benn béréb. soxal ca yàlla. soxal na ca yàlla. sa lam miñ di yëngu di nuyonteeg nit ñi di yëngu di delloo ay laaj di yëngu di jàng salatul fatiha di jàngal. sa lam miñ di yëngu di nuyonteeg nit ñi di jàng alquran di jàng salatul fatiha di doon di dellooteeg nit ñi ay nuyo. di taali. di taali fi ci jër. di def jihaar. di def jihaar. yooyu itte. yooyu itte. rëy na loolu. mais rëy na loolu di itte sax te yooyu yëpp la booyoo. moom la Seydou Hadj Maïk daan wax. mais Seydou Hadj Maïk loolu la daan wax. mas nañ ko wax fii ne ko. mais mas nañ ko wax fii moom Seydou Hadj Maïk. yow sa noppi gi dafa ëpp. li ko góor gi sa noppi gi dafa ëpp da ngay kelle rek. ñëpp a ngi wax. ñëpp a ngi wax yow nga di pëtt rek. mu ne li ngeen bëgg du ma ko def. mu ne ah man li ngeen bëgg rek du ma ko def moom. sama leer gii day du ma ko jaxaseeg seen lëndëm gi ngeen yàq. sama leer gii ma yor du ma ko jaxaseeg mukk seen lëndëm gi ngeen yàq. tariqa boo xam ne. ndax tariqa boo xam ne bii. Cheikh Alhaj Omar Fouti. Cheikh Alhaj Omar Fouti. taalube taalube ak. taalube taalube ak na ca. Malick day ñaan bokk ci waaye du ca wote dara. Malick day ñaan bokk ci waaye du ca wote dara. kaay leen ñu àndandoo ci bi melo. góor gi ne nag kaay leen ñu àndandoo ci bi melo ma mel. bokk jaamu yàlla def li mu santaane bàyyi li mu tere ci di ko yàqal. ne ñu bokk jaamu yàlla. di leen li mu santaane bàyyi li mu tere te di ko yàqal. ku seet sa bopp nag te mënuloo loolu. ku seet sa bopp nag te mënuloo lii. xanaa nga bëgg leneen. xanaa nga bëgg leneen. bàyyil Malick. seetal bàyyil Malick te seet. bàyyil Malick ak Malick. bàyyil Malick ak boppam moom. waaye Malick moom ci lii la def. mu ne suñu borom tabaraka wa taala aji màgg la. góor gaa ngi wax ci football bi rek ne suñu borom tabaraka wa taala aji màgg la. moo gën a màgg lépp. ne yàlla gën a màgg lépp. te itam mi ngi koy sant cant goo xam ne gii gu bëri bëri. te it góor gi ne mi ngi sant yàlla cant gu bëri lool. mi ngi koy sellal ci lépp lu yelloowul ak moom suba ak ngoon. ne mi ngi koy sellal ci lépp lu yelloowul ak moom ci suba ak ngoon. mi ngi tudd sellu góor bi nga xam ne defaluñu wenn yoon wuñ ko mën a xame lu dul lott ak ngëlëmte. mi ngi tudd sellu góor bi nga xam ne bii defaluñu wenn yoon wuñu mën a xame lu dul lott ak ngëlëmte. yàlla kenn mënu ko xam. mais yàlla kenn mënu ko xam. wa kullu ma tawahhama al adhan fa bi xilaafi dalika arrahman. lu xel yi jafa def def def la ba ne defee ne li yàlla yàlla nga ca gannaaw loolu. xel yi lu mu rëy rëy rëy rëy xam-xam lu ñu def def def ni yàlla rek yàlla nga ca gannaaw loolu. kenn mënu ko xam. mais mi ngi koy sant. mais mi ngi koy sant. di ko sellal. di ko sellal. di ko màggal. di ko màggal. mu ngi julli it ci ki nga xam ne kii mooy sangu. ku teew ak ku dëkk njënd ni ak ku dëkk àll. mais mu ngi julli ci ki nga xam ne kii mooy sangu ku dëkk njënd ak ku dëkk àll. diko defit ci alom ak ashabam ne koy def ci ñeñum ak ashabam ndax dañu wax ni salatu ala nabi ne dañu ni salatu ala nabi so ci bolé wul wa ala alihi so ci bolé wul wa ala alihi dañ ko tuddé julli gu ñatt def dañ ko tuddé kon julli gu ñatt mo tax ñu bëgg so jullé ci yonent bi nga ataf ci ak ñeñum ak ci andu ne mo tax bëgg bo jullé ci yonent bi nga ataf ci ay andandom ak ci ñeñum ak sahabam ne mi ngi sant bur bi nga xamné mo ñu yonalal wéru wor wéru ko pour ñu wor wéru mu bari pour ñu wor goor bi xamni mo yonal weru koor ngir diko wor ngir wutek bakkan ak banya ngir rek mu wutek bakkan ak banya te itam yalla defalul ki wor kenn ko xamni ki mo koy wut pour diko fayal yalla ne dedet nek yalla defalul kenn ku wor mu musak ko wut diko fayal kokal yalla ne dedet aj wor lan la koy lan la ko fay sama jëm yalla ne sama jëm bop la do ko fay jigen yu rafini ci aljanna do ko fay pali yu rafiti ci aljanna do ko fay pali yu rafay ci bir aljanna ak yu neex ci bir aljanna sama jëm bop la koy yalla ñu yalla nangul yalla ñu yalla nangul ko nangul le tay tam tay ñeena modi bur bi nga xamni waxtu xamene weru ko teruna moy bur bi nga xamni bi waxtu xamene weru ko teruna karim di la ko won ak yow muy sheytane daf ko dan pak yow sa andal bi nga da andal muy sheytane dina yakal lu yalla da koy dan pak yow lo fu defati yow lo defati ci wer ko sa bakaru ko mu defal ñu weru koor ngir terale ñu ko ci barke sallallahu alaihi wasallam muy weru koor ngir terale ci ci barke sallallahu alaihi wasallam muy kafara bakari muy kafara bakari defal ñu ko muy pak ci safara ëlëk defal ñu ko muy pak ci safara ëlëk mu tuddé ko wéru koor mu tuddé ko ramadan mu tuddé ko wéru ramadan ndax lak gi nga xamné dana ko lak bakari ndax lak gi mu lak li muy lak bakari mo tan ci ñu ramadan gis nga so woré sa gëmmiñ ni muy wawé nek gis nga so woré rek sa gëmmiñ ni muy wawé sa biir ni muy wawé sa biir ni muy wawé nga di ci yek tangay bu ca bayiko yek tangay bu ca bayiko non la koor gi def bakari non la koor gi def bakari motax ne lolo tak yonent bi ne yonent bi ni ramadan ramadan ni ngi bok ci yaatuna ne lolou yaatuna julle ngi fi julle ngi fi koor ngi fi koor ngi fi jangal qur'an jangal qur'an ngi fi dem makka dem makka ngi fi waye summi sambu bit joxe nguti waye summi sambu bit dafa joxe ngi fi lamb sa posi don ci le deurema ci nek nga joxe ko ci la lamb sa posi don ci deurema ci nek nga gën ko so xet kala bokku ngi ci togg sa añit wut julit bokko bokkal ci la bokk togg sa añit wut julit bokko bokkal ni ñeñ nek ci la bokk seen sa mbokum julit jadd jox ko loxo sapon te mom ngir jëm yalla ci la bokk seen sa mbokum julit ci yoon jadd jox ko sapon te mom ni ko ni bu rafet ci la bokk sa mbokum julit mu nek ci tiis na dox ci ba lolo dañ wala nga def ci sa kem ta lay katal la ci res nga bañ ko yalla ci la bokk sa mbokum julit mu nek ci tiis nga dox ci di ci wax balo la day waxu te bay ko yalla ci la ko yalla yalla dimbalé ci yoy yene da yi wi yep yalla ci yalla dama kat ci dama ko jëf nena mi ngi magal sang bobu le ne gor gi ni ngi magal sang bobu le diko jox limu mom yep diko jox limu mom le moy sang bi nga xamne ray yermandem lamb na do adama yep moy sang bi nga xamne bi yermandem lamb na do adama yep ndax yalla ni warahmatuhu wasi'at kull shay ne yalla neena yermande mo gëna ya jëpp lu mara do ci ñu dem ci affaire direct pour ci ne ñu dugg ci koor gi nga xamni ni mo wat ko ci tok nak la tapa la jabla ci la xarifa general tijani fay bu mu dugg ci li nga xamni moy khutba gi ci koor rek wëlbati bu ba tey ci xutba ji ak li waral def si ci kàllaama wolof ne papa la jeblal ji si ci jotaay ba nag jirat na kàddu gi ba tey rek diggén gi maanaam sañaxal taalibe yi doom yi sët yi ñu gën a góorgóorlu ci li nga xam ni mooy seen diine صراط المستقيم وانا بابا لا جاب لازيس نتاي مغا تاخو سي منبر با ني باي وات تو قدغي باتاي ني دجات سي وتا ني تي ديو سانك سي قدغي لا تي مون نيكونتو نانا بس بي لا ني غورغي نانا بس بي ملاك يتدي دا ني وات سي بس عيد بي ملاك يتدي دا ني وات بس عيد بي فروال الاسلام ني ني وات ني غير وال الاسلام دي سيت kanamu ñi nga xamne yalla nangul na len seeni koor seeni jamm kanamu ñi xamni yalla nangul na len seeni koor yalla ci yalla boole ak seeni julli ak seeni julli ne mi ngi wo te xek kep ko xamne ki yalla nangul na la sa koor ak sa taxaway goor gi ne mi ngi wo te xek kep ko xamne ki yalla nangul na la sa koor ak sa taxaway kep ko xamne ki joge ne fi delu ci yalla ne kep ko xamne ki baye ko ga ci bes bi delu ci yalla kokale moy mandargam nangou say ko kokale moy mandargam nangou day ko ak mandargam ne am nga gërëmal yalla al mandargam ni am nga gërëmal yalla so fa joggé nak dem ci taxa saban ba moy yalla ak bewte so fi joggé nak sax ma yalla dolé sax ma te dolé ko nak neena lolou moy mandargam dakkal ci yermade yalla nga sori ko ak gatchel kokale moy mandargam dakkal ci yalla nga sori ñu ngi ak gatchel gën ñang nak sax ko ñak na ko sax kon jaamu yalla yu mag yeen na ñandal bokk ragal yalla goor gi ko jaamu yalla yi mo ak ñun ñepp lañ ko bokk andal jaax ragal yalla su fekke ne taxé lañu bëgg ëlëk nañ ko wut ci yalla yépp fekke taxé lañu bëgg nañ ko wut ci yalla su dé faju aajo nañ ko ci wut su dé faju aajo nañ ko wut ci yalla su dé tedd nga dañ ko ci wut su dé tedd nga dañ ko wut ci yalla su dé tuuf la nga bëgg nañ ko ci wut su dé tuuf la nga bëgg nañ ko ci wut su dé mbegum aduna ak akhirah nañ ko ci wut su dé mbegum aduna ak akhirah nañ ko wut ci yalla yoy yépp yoy lay yépp taqwallahi ëmb na né ragal yalla ëmb na mais ma ngi leen di wattandiko lo fenn goor gi ni ma ngi leen di wattandiko lo fenn ak wuruj ak wuruj ne mbolem yiw yi ne mbolem yiw yi mu ngi nek ci deug ni di nek ci deug ak fam ko leer fam ko leer yalla neena yalla neena sama reub sama reub tek na ko ci nga xamne duñu wax deug tek na ko ci nga xamne ni duñu wax deug yalla neena yalla neena fexam kuy war fexam war duma ko jubal mu ko jubal mu yalla ñu yalla mu set ci lool yalla ñu yalla mu set ci lool dik na ci hadith ye dik na ci hadith yalla yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni na ngeen di dello kolere yi joxe ko seen borom ngeen di dello kolere yi jox ko seen borom te ñaleen wol won ba denk leen wol won ba denk leen bu leen wuru ko xamne ki daf leen wuru ne bu leen wuru sax ku leen wuru sax bu leen ko wuru nañ dem ci ci yonent bi bokkon na ci bis bi bala dem ci julli kay bi dana lek tandarma ne yonent bi bokkon na ci bis te bi bala dem ci julli kay bi julli bi da lek ay doomi tandarma koko imam bukhari mako wax ne koko imam bukhari mako wax ne na ngeen gawe genn sen zakatul fitri ne na ngeen gawe genn sen atay mul ko zakatul mali ak zakatul fitri ne azakay alal ak atay mul ko azakay alal day dindi tilimo alal ja yokko ne azakay alal day dindi tilimo alal ja tay day yok alal ja zakatul fitri non lay def koor gi da koy fot bu mu set wetti u foti ki don wor ci bakkar gi atakay worum koor day fot koor gi mu set def foti ci ko don wor yalla nangul ngeen jox ko seeni way ñak ngeen jene rek atakay worum koor da ko seeni way ñak ñi di seeni mbokk ñi di seeni bokk ndax ngeen fegal len di wonde lu di wuti dar ndax ngeen fegal len te bi su te bi di wonde lu di wuti dar ne ko am katan ci gaawé ko nga yéxé ko may nga yalla ngeen kep ko am katan ci gaawé gene murum ko defo ko xana yéxé ko ne moy nga yalla na ngeen ko genné ci sop jekk seenu xey ngir gaawé mbegum faqir na ngeen ko gëbé jekk seenu xey dem ci julli ga ngeen gaawé mbegum faqwa yéxé neena imam malik gis na ne borom xam xam yi soppon nañu di génne zakatul fitri bala ñoo dem te waxtu wo xamee ne bés bi le fajar fajar xam nee imam malik ñu ne jëf na ci borom xam nañu yépp daanu génne askay muurum koor jëf fajar xar jëkk bés bi teg jëkk dem te julli kaay ba jëm ci julli kaay jëlee nañ ci abdullah ibnu omar ne jëlee nañ ci abdullah ibnu omar jëlé nañ ci Malik ba jëlé nañ ci Malik batay jëlé ci Imam Malik batay né Abdullah ibn Umar né Abdullah ibn Umar daana yonné zakatu fitrem daana genn askay murum korom yobé ko jëmé ko ci ka nga xamné fa lañuy dajalé mur kor yé ko ci ci ba gi dajalé mur kor yé jëk farité jëk korité lu ñaari fan diru ñaari fan wala ñatt fan ñu doore wat نانا زكاة الفطر نانا زكاي مورم كور قدف لها من تزكي بما دون جانج لك تسبح ربك تلاوات نانا قدف لها من تزكي بما دون جانج لك تسبح ربك تلاوات واي دنج بني قد نانا بني قد نانا زكاة الفطر نانا زكاي مورم كور نوار الله نوار صلى الله عليه وسلم موكا يوانا نانا صلى الله عليه وسلم موكا يوانا موكا فرطان موكا فرطان شاء وقت جغن السير شاء وقت جغن السير شاء برغة مي مسورتي نانا جمهور مي مسورتي نانا جمهور شاء برغة خلطان ما وان من جيتنا صلى الله عليه وسلم فرس دين كو فرس جيتنا صلى الله عليه وسلم نانا مور كور دو واتي كيغا خامني كي مان نكو دون تي لجامونو بي دوبي ني مور كور دو واتي كي كوم دون تي لجامونو كو دافي دمي كوكو واتي خن واتي واي كورنات امولو كو امولو دارابو مو باسي واتي نانا واي كورنات امولو amulo tar bamuy ne waccina ne mur koor salayna ne mur koor salayna wala khajam sal ci bepp julit ci bepp julit ak ko xamne ki ya koy dundal ci lu war ah ko xamne ki ya koy dundal ci lu war ko kale ko kale zakatul fitrin warna ada ke murum koor warna ak bepp julit bo xamne bi talzamuhu nafaqatu dundam war bepp jul bo xamne bi dundam la yalla war ya ko yor ci ter ya koy dundal mudi sa mbokum jege ñale mo dekkal wala sey dox sen digante wala ko ki sey dox sen digante kan ko te don tele sa jabari bayila wala sa wujju nday don tele sa jabari bayila wala sa wujju nday war ko genn asaku mur ko wala sa bajju nday wala sa bajju nday ab jaamam dal jaamam way ndagam jaamama ndagam sa jaamu ndey nak te bokitam ca ñoon ñe te bu bok ci ñoyam wala mu dib jaam wala mu dib jaam waye jaamu jaam waye jaamu jaam warul la jene mur sangam la war bajjit ne bajjitam muru koram warul la muru koram warul la ca ñinga xamne boromi geestu yu deggu lañu ca ñinga xamne ñi boromi geestu yu deggu lañu ne muru koor nak ne muru koor nak moy la nga xamne dafa def ci sepp dund moy la nga xamne dafa def ci sepp dund ak sa dund njabot ak sa dund njabot ci bes ba ci bes ba don tele ragal nga ca lor gan ba don tele ragal nga te ko lor gan bis mu ko gene mu jax tay la ko gene rek bobay bobay du tax mu wacc du tax mu wacc ne ñew na ci mu dawana ne ñew na ci terum ñu mu dawana waruk lepp murum koor ci ko ak amu waruk lepp murum koor ku ko amu dem yaakar nané dana mëna fay dem yaakar nané daga mëna fay wala mu xamal ci muy lepp mbiram wala nga xamal ci ngay lepp sa mbir néna sa né sa nak ñenti muddu la ñenti muddu la ci muddu sallallahu alaihi wasallam né muddu sallallahu alaihi wasallam né muddu sallallahu alaihi wasallam nak modi moy fess di ñaari ten fess di ñaari te ñu ñu yam yo xamni yam la yo xamni setaxul yo xamni setaxul do tan sa loxo lol ngebul lol itam ñu ngeb sa loxo lol itam taliwul lol itam taliwul lol itam nana murum koor ñu ng koy jele ci la nga xamni mo euf ci lañu doon dunne ci biir wër wa ne murum koor ñu koy jele ci la nga xamni mo op ci la nga doon dunde ci biir wër koor ci lañ ci ca wa dëkk ba ci wa dëkk ba ci wéru koor ci wéru koor ca la nga xam ne moo feeñ ci lenn ci borom xam-xam ca la nga xam ne nii moo feeñ ci lenn ci borom xam-xam mu bàyyi ko ci fukk yooyule ne mu bàyyi ko ci fukk yooyule mu lim diggante l'orgeac diggante orgeac ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba ci raisin ba ci raisin ak nga génne ko ci nga génne ko ci wala formage wala formage lu dul boobu leneen nekk ba loo xam ne moo ëpp ca dund ba lu dul loo xam ne nii moo ëpp ca dund waareel kon nag ca loola lañ koy génne doonte li fukki xeet yooyoo ngi fi ne la ëpp ca dund waaree ma ca lañ koy génne doonte li fukki yi mu ni ma nga la ëpp lañ dund ca leer ca la koy génne doonte la yàpp la wala soow doonte la yàpp la ñu dunde yàpp la wala soow ndax luñ ca jublu ndax lan lañ ci jublu jox ñu ñàkk ñi ñu jox ñu ñàkk ñi fuqaraaw yi fuqaraaw yi ci bés bi bés bi loo xam ne loo xam ne lii jàppandina jàppandina pour ñu mën ko lekk pour ñu mën koo lekk la nga xam ne moom la ñu sukkandiko ci ñaar yooyu nag la nga xam ne moom la ñu sukkandiko ci ñaar yooyu nag ca yoonal ko ca yoonal ko mooy loo xam ne lii dana suur nit mooy loo xam ne lii daal boo ko génnee dana suur nit sopp nañu nga génne ko ci sa dund bi nga xam ne moo gën a rafet sopp nañu nga génne ko ci dund bi nga xam ne bii moo gën a rafet waaye dagal na it ngir sag lott nga génne ko ci dund bi gën a suufe nee dagal na ngir sag lott nga génne ko ci dund bi gën a suufe sopp nañu ci lor bi nga xam ne sopp nañ ne ci lor bi nga xam ne bii bariwul bay bant bariwul ay bant sopp nañ ko ca sopp nañ ko ca ak sellal ko nga sellal ko fees lu set ne joxe ko joxe ko waaye bi nga xam ne doj yaa ngi waaye bi nga xam ne dafa bàyyi bant ak i ak suuf si ak suuf si lay ga nga lay ko moom set ne dafa war ma kooku far sa dafa obligatoire dafa far ko sa dafa war nga jox ko it miskin mi nga jox ko it miskin mi ngir ak ñàkkam dañ ngir ak ñàkkam dañ man nga ko joxit koo xam ne kii daf koy dajale ngir jot boppam man nga ko jox koo xam ne kii daf koy dajale ngir jot ko boppam ci bés ba ci bés ba sopp nañu ci musaafir ndegam dafa tukki mu génneel ko boppam sopp nañu ci musaafir aji tukki mu génneel ko boppam ci tukki bi su fekkee ne ne jortu na ne xëy na léegi waa këram fàtte ko su fekkee jot na léegi waa këram fàtte ko su fekkee ne loolu amul su fekkee loolu amul nag génne ga génne ga lu war la lu war la ci moom ci moom fa mu ne fu mu mën a ne fu mu mën a ne dagan na ne dagan na mu génneel ko waa këram dagan na waa këram génneel ko ko ci dénkaani wala ñu baax woon dagan na nag mu tukki génneel waa këram yëpp wërul ko fa mu ne dagan na it waa këram génneel ko ci mu baax buy tukki ni na ngeen mën a tànni wëru ba bëgg dañu ba ba santaane nañu ca mais santaane nañu ca itam ñu gàttal ko daal mais mu gàttal daal li lim ci wax doy na sëg sakku nañu ca waxtu génne wa mais sakku nañ ci waxtu ñu génne moom koor ca ka koy génne ca ka koy génne mu am ca yaatu dënn ak teeyu bakkan nga génne ko ci yaatu dënn ak teeyu bakkan nga génne ko ci ak kontaan nga génne ko ci kontaan teyit mu bañ gis boppam ca ka mu koy jox teyit gap gal gis sa bopp ca ka nga jug mu koor jàpp ni yaatu mu xam ne lii lu yàlla waral la ci kawam ba noppi defal ko tawfiix mu mën ko joxe na ko ci joxe ngir sant yàlla waaye bu mu ko joxe ngir gis boppam mais mu wa xam ni lii lu yàlla waral ci moom la jox ko kàttan jox ko tawfiix bu mu ko mën a defee mu génne ko noonu ci yaatu dëmm jox ko comme projet bu ñu jàpp ni am di ñàkk am di ngëneel la ci mu diggante yal nañ ci yàlla boole yàlla yàlla boo te ñu koy génne mais koo xam ne kii ba ngay ñëw am nga yoon woo jaaroon te ba ngay dikk soo dee dellu na ngaa wat beneen yoon mais koo xam ne kii di ngay julli si am na yoon woo ba nga jaaroon julli si booy dem jaaral ci beneen yoon loolu la mais loolu lañ ci setaan li ko waral nag soxla wul wax jàng waxoon naa ko dëkk mais li ko waral mais li ci waral ci tax booy ñëw dikk ci yoon booy la jaar ci yoon nga ne ne ba ko ko ci waxtaan soxlawul wala fa mais soxlawul wala fa kon nañ ko def rek mais nañ ko def rek ku ñu ñëw noonu bàyyi kon jur suñu ko defee loolaa nga ci biir mais bu ñu ko defee nii rek loolu ci ñu ci wax ñu ci biir def mais bu ñu saggan bu ñu gàttañ lu ci ñaan yàlla ci yi nga xam ne yu bari yu maamite di ko jox mais bu ñu saggan nag ci bés bi ci ñaan yàlla ci nga ne dem bari ci yooyu mu yore ci yiw te di ko jox te itam nañu taataan nañu root ci géeju njàkkam li nga xam ne fu mu waxtu wu nekk mi ngi fugg di dal nee na namuy root ci géej yi njëkk nga xam ne waxtu wu nekk mi ngi fugg di duus di dal sallallahu alayhi wa sallam ne weeru koor nee sallallahu alayhi wa sallam nee na weeru koor ci bés bii ci bés bii dañ koy aj diggante asamaan ak suuf dañ koy aj ci diggante asamaan ak suuf kenn ko yëkkati kenn ko yëkkati lu dul nga joxe sa kàddu lu dul génn sa askan muurum koor sallallahu alayhi wa sallam nee nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom tabaraka wa taala suñu borom tabaraka wa taala bokkul ak suñu wàcc rek mais bokkul ak suñu wàcc lul wàcc gii mu waa dem ko suñu wàcc lul waaye ci ñaari ay di waaye mais ci ñaari ay di mën nañu wax ne mën nañu wax ne suñu borom tabaraka wa taala suñu borom tabaraka wa taala mi ngi xool jaam ñi mi ngi xool jaam di déglu ñëpp di déglu ñëpp kenn ku nekk muy déglu sa bëgg-bëgg ku ne muy déglu sa bëgg-bëgg ak sa déeyoog moom ak sa déeyoo ak moom loo ko laaj mu jox la loo ko laaj mu jox la kon nag génn leen ci seen i kër kon nag mais génn leen ci seen i kër ndax yërmande yàlla dab leen ndax yërmande yàlla dab leen jot leen jot leen te bu leen jàqit ne te bu leen jàqit ni aw ma mbub mu rafet mu ma sol dem ca jullikaay aw ma mbub mu rafet mu ma sol dem ca jullikaay ba du ma julli dellu bu rafet ca yàlla moo gën bu mu rafet dellu bu rafet ca yàlla moo gën bu mu rafet te ca foofa la nekk te ca foofa la nekk yàlla la nekk mais poñetum àdduna bi mais poñetum àdduna bi lu néew la lu néew la ku réer rek moo koy sax ku réer rek moo koy sax wala mu gën a laaxira wala boog poñetum àdduna bi gën a laaxira nga jox ko sa lépp nga jox ko sa lépp wacci laaxira wacci laaxira yàlla na yàlla yàlla yàlla mu sax ci loolu ah xutba ñaareel bi mais xutba ñaareel bi jànguñu ko lépp mais jàngul lépp tu ñaan gi sax ñaan nga ci mujjo sax jang ne ñaan gi ci jangal ci asluf rek ñaan ci mujj ci jang way na ngeen ñi jéggal way ngeen jéggal lim ci def doyna ci yal nañ yalla nangul ne yalla nañ yalla nangul te motali yaakar yi te motali yaakar yi boole ñu ci bopam yalla boole ñu ci bopam xamal ñu bopam yalla xamal ñu bopam yimu ñu digal ne nañ ko def yalla nañ ci defal tawfiq dimbali ñu ci yimu ñu digal ni nañ ko def yalla nañ defal tawfiq dimbali ñu ci limu ñu téré yalla nañ defal tawfiq ci ñu wattako limu ñu téré yalla nañ defal tawfiq ci ñu wattako yimu ñu digal su fekke ne nattu daf ñu dal wala ay recc recc ba ñu bañ ko jëfé yalla nañ ko jéggal limu ñu digal su fekke ne nattu daf nga ak recc recc bañ bañ ko jëfé yalla nañ ko jéggal su fekkee ne yi mu tere natto ñu ca yóbbu wala tarxiisa ñu ca yóbbu yàlla ñu ko jéggal su fekkee yi mu nu tere tarxiisa ñu ca yóbbu wala natto yàlla ñu ko jéggal ndax yàlla ma ne ne yéen ndax yàlla ma ne ne leen ndax mi ngi cité ay nit nee nga suñu borom a ngi cité ay nit wax ne ñooñu le di wax ñu ñooñu le ñu ngi bokk ci sama jaam yi nga xam ne seen i ñaaw dama koy soppi muy lu ñu ngi bokk sama jaam yi nga xam ne seen i ñaaw dama koy soppi lépp muy lu rafet yàlla na yàlla yàlla na yàlla booy ci yéen a jàmbore ni ñu ngi leen di ziyaara ci bés ñu di ziyaara yéen ñëpp ci bés bi di sakku ñaan ñuy sakkee ñaan di ñaan yàlla li nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa sallam wax ci weeru koor di ñaan yàlla li nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa sallam wax ci weeru koor yonent bi dafa wax ne ramadan mais yonent bi dafa ni weeru koor seeru ramadan mais seeru ramadan awaluhu rahmatun mais njël dél di yërmandel wa wasatuhu maghfiratu mais digg bi njëggal wa axiduhu xitqu min annaar ni mujj koor goreel ëllëg ci safara yal na yàlla goreel ci safara yàlla na yàlla goreel ëllëg ci safara ak lépp lu bàyyi koo ci ñun ak lépp lu bàyyi koo ci ñun ak ñañu bàyyi koo ak ñañu bàyyi koo ak ñi bàyyi koo ci ñi bàyyi koo ci ñun ak ñi bàyyi koo ci ñi bàyyi koo ci ñun moo leen jullit yi moo leen jullit yi ba ba yàlla di taxawal bés bañ bés ba yàlla di taxawal bés bañ lépp lu bàyyi koo ci ñun lépp lu bàyyi koo ci ñun yàlla na bokk ci ñi nga xam ne danañ taxaw ci li yàlla sant yàlla na bokk ci li nga xam ne danañ taxaw ci li yàlla santaan yàlla ko def ci mbaax ak yërmandeem ci mbaax ak yërmandeem ci daraja yonent bi ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di baalu xam di baalu xam yéen ñëpp ku ci jàpp ne wala nga yëg ne def naa la dara lu jaadu wala lu baax da ko maa ngi di ko